राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2056, 18 नवंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे, हाडा कुटीर, वृंदावन। राम। सत विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये 16 अक्षर है, इसमें सब बात कह दी पूरी, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की, सब बात पूरी कह दी। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, भाव विद्यमान नहीं है। असत है वो हरदम असत असत हो रहा है निरंतर। ये जितना दिखता ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और रहते समय में एक क्षण भी उस रूप से नहीं था। हदला हरदम बदलता, क्यों बदलना बदलना बदलना, सब बदलने कुछ है ही नहीं। प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है हरदम ही। तो इसलिए सत्ता विद्यमान नहीं है, ये नहीं है। और ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं है। सत है वो सत है जो कहते हुए उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सत्ता सदा ही विद्यमान है। अनंत युग बीत जाएगा, अनंत काल बीत जाएगा, तो है जो जो रहेगी वो। सर्गेप नोब जायते प्रलय नभ्यथंदे च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, वो है जो ही रहता है। जड़ विभाग है वो जो परिवर्तनशील है, ये चेतन विभाग है वो अपरिवर्तनशील। चेतन विभाग है वो ही अपना है, चेतन विभाग जो परमात्मा है वो परमात्मा के अंश है। जितने जीव है सब के सब परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा परमात्मा का अंश एक तरफ, और जड़ शरीर जितने गए जितना शरीर के जितने जड़ पृथ्वी जल पृथ्वी पर्वत आदि सब एक ही है, ये सब एक है। जल विभाग और चेतन विभाग, शरीर में भी जो स्वयं है वो चेतन विभाग है, और उसे सिवाय शरीर है वो जल विभाग है। मन इंद्रियान अंतःकरण प्राण सब शक्ति जल के साथ है, जल के साथ जल वो चेतन में और परमात्मा वो एक चेतन शक्ति, उसमें कभी विकार होता ही नहीं, ये निर्विकार रहता ही नहीं, हरदम वही बात है। वो हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है इससे। जड़ जितना संसार है इससे हमें कोई फायदा नहीं है। एक बात है कि भगवान के नाते इनकी सेवा करोगे तो अपने कल्याण करेगा, पर अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल एक कैसे तरीका हुआ नहीं है। स्वार्थ के लिए करो तो डूबे हुए, सेवा करे केवल भगवान के लिए, भगवान का समझ करके, सब संसार प्रभु का है, सेवा करो, उस सेवा के माध्यम कल्याण होगा। मैं कुछ लेने की इच्छा होगी इसे नहीं, तो हमारा नहीं है, हम नहीं है, शरीर नहीं है, हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। तीन बात याद करते, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए, संसार की चीज है ये, संसार की सब चीज संसार की है, संसार सब आनंद ब्रह्मांड मिल करके सब एक तिर जितनी चीज ही आपको देने वाला नहीं है, आपके कोई काम की चीज नहीं है तिर जितनी भी, और आप संसार को निहाल कर सकते हो, आप संसार को देख सकते हो, आप इतने बड़े हो, और संसार सब मिलकर के कुछ नहीं दे सकता, आपको बहुत प्राप्ति नहीं करा सकता, आप कल्याण नहीं कर सकता, आप उद्धार नहीं कर सकता, आप जीवन मुक्त नहीं कर सकता, विदेह केवल नहीं दे सकता, सदा कल्याण नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आप सुनते हैं। इस वास्ते अपना मूल्य संसार से बढ़ाओ, घटाओ मत, रुपए पैसे चीज वस्तु लगाई खुला गुलाम मत बनो, गुलाम आप मालिक हो, आप बड़े हो, आप भगवान के अंश साक्षात परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। इस बार शरीर से, मन से, वाणी से संसार की सेवा करो, सूर सही से, सूर सही से, कान सही से, स्थूल शरीर से क्रिया पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन है, कारण शरीर में समाधि है, स्थिरता है, एकदम शांत है, वो भी संसार के लिए, हमारे लिए नहीं, समाधि में हमारे लिए नहीं, संसार के लिए, और हम हमारे लिए है, फिर दुनिया मात्र कल्याण के लिए हम संसार को दे सकते हैं, संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, इस संसार की इच्छा रखनी नहीं, संसार से शरीर से होने वाली वस्तुओं की इच्छा कभी नहीं रखनी, इसमें कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने कोई फायदा नहीं है, भगवान के नाते इनकी सेवा करो तो कल्याण होगा, इनकी सेवा करने में लाभ होगा, इसे लेने में लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान है, इस बार संसार की सेवा करो, और नहीं तो बस अलग रहो, अलग रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये ज्ञान मार्ग है, और अलग होकर परमात्मा में शरण हो जाओ, ये भक्ति मार्ग है, और संसार की सेवा करो ये योग मार्ग है, और कुछ चाहो नहीं, चाहे क्या संसार की चीज संसार को दे दी, संसार हमारा कुछ दे सकता ही नहीं, जड़ चीज चेतन को क्या देगी, आप चेतन हो, ये जड़ चीज आपको कुछ दे सकता नहीं, संसार संसार को आप दे सकते हो, आप इतने बड़े हो, संसार कल्याण कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, संसार कुछ नहीं दे सकता, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और आप संसार के लिए है, और संसार की सेवा के लिए आप कुछ नहीं दे सकता है, इस वजह से संसार से कभी किंचित मात्र भी आशा नहीं रखी जाए, ये निहाल कर देंगे, ये दे देंगे, हमारे कुछ कर देंगे, आप कुछ नहीं दे सकता, ये नाशवान है, क्षण भंगुर, एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश ही नाश होता है, भाव में जा रहा निरंतर, जैसे आपका हमारा समरा बालकपन, बालकपन अभाव में, बालकपन बता नहीं सकते आप, अभाव में चला गया, क्यों अभाव में जा रहा है, जा रहा है निरंतर अभाव में, अभाव में एक दिन मर जाएगा, अभाव अभाव सब संसार अभाव में जा रहा, अभाव में आप भाव लूट रहे, 84 लाख जोड़ी हमारे शरीरों में गए, कोई शरीर साथ नहीं रहा, तब ये शरीर साथ रहेगा? जो वे नहीं रहे ये नहीं रहेगा, शरीरों में चले रह रहे, शरीर शरीर में दे दिए संसार को अपने अलग। संसार शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है। आप परमात्मा कहें और परमात्मा आपके लिए, आप परमात्मा के लिए, परमात्मा के साथ आपके साथ परमात्मा, शरीर सा संसार, संसार सा शरीर, शरीर संसार का, आप परमात्मा के, परमात्मा अपने और अपने लिए, संसार अपने लिए नहीं, अपना लिए नहीं, अपना लिए नहीं। सेवा संसार ही आप कर सकते हो, अपना कोई नहीं है। जानना और मानना दो बात है, जानना कि संसार में कैसी तरह अपनी चीज नहीं है, अपना कुछ नहीं, यही जानना है। जानना असली है कि हमारा कुछ नहीं है, मानना क्या परमात्मा ही हमारे हैं, ये मान लेना, ये मान लेना, ये कुछ नहीं हमारा और ये सब कुछ वही है, पहले पीछे अभी सब परमात्मा है, वो मान लेना है, परमात्मा को मान लेना है। जान तो सकते नहीं, सो जाने जय देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें भेजाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाना तो भगत भगत अनुसंधन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाना तो भगत भगत अनुसंधन। आपकी कृपा से आपको जानते हैं, पहले मान लेना है, मानने के बाद वो जान देते, जान लेता है, जानने पर भी जान नहीं सकता, जान देता है, जान नहीं सकता, समझते नहीं। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, जितना हो सके, जितनी शक्ति उतना, ज्यादा का नहीं, जरूरत नहीं, और फिर और रखना सही शक्ति रखना कोई काम भी नहीं। योग्यता हमारी नहीं है, विद्या हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, सेवा कर सकते, हमारा कुछ नहीं है, हम सब कुछ दे सकते हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम संसारी सेवा कर सकते, आशा रखोगे तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांत आशा सुषुम सुस्वाप बंगला बंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे जनकपुरी में विदेह नगरी में वैश्यासी थी बंगला नाम की श्रृंगार कर बैठे वहां बग्घी आ रही, उधर जो बग्घी आ रही आवेगा वो आवेगा, बहुत आज से नहीं कोई नहीं है, दत्तात्रेय जी महाराज आ गए, दत्तात्रेय देखा, दत्तात्रेय जी ने उस वेश्या को गुरु बना लिया, गुरु 24 गुणों में गुरु है, और वेश्या पर ऐसा पड़ा सब छोड़ दिया, सब दान पुण्य करके भजन में लग गई, वास्तव में तो गुरु बढ़ गए, दत्तात्रेय जी बना गुरु माना दत्तात्रेय जी ने, के हार्ड मार्ड से भरे हुए मल मूत्र का थैला उसे मैं चाहती हूँ मेरे निर्णय करेगा, बुद्धि मारी गई मेरी तो, बहुत ही मूर्खता हद हो गई, गुरु मेला भरा हुआ है, मूत भरा हुआ है, ऐसा मेरे को दे देगा कोई, क्या न्याय करेगा, ये मशीना है पेशाब टट्टी पैदा करने की, बढ़िया बढ़िया मिठाई चांदी के सोने के भरत लगे हुए वो मिठाई का मेला बना दे, गंगा जाए जमुना के जाए जल जाए पेशाब बना दे। मेला और पेशाब बनाने की फैक्ट्री है, एक बेटा हो गया कि फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और खुल गई, मजबूत बनाने की फैक्ट्री खुल गई है। एक क्या निहाल करेगा हमारे, जब छोड़कर भजन में लगे बैठ, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और नैराश्यम सुखम नहीं परमम सुखम। किसी से कुछ नहीं रखना, साधना रखनी नहीं, किसी ने कुछ भी साधना नहीं रखनी, परम सुख है परम आनंद। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा शांत सिद्ध संसिद्ध कांता शाम सुखम सुस्वाप पिंगला, सुखम सुस्वाप आराम से सो गई बस। इस बार संसार से कोई आशा नहीं रखना, कुछ बात भी संसार के पास चीज है ही नहीं, वो जो आपको दे सके आपको न्याय कर सके संसार पर है नहीं। संसार दौड़ जाकर अभाव में दौड़ रहा, अभाव के लिए अभाव, रात और दिन इनको भगत नहीं है सिवाय मरने के, और भगत ही नहीं है, हरदम मर रहा हरदम मर रहा। जितने वर्ष जित हुआ जिनको आ गए उतने वर्ष तो वो मर गया, अब भाग्य कितना है तो पता नहीं, पर मर गया इतना है तो पक्का पता है, जितनी उम्र आ गई उतना तो मर गया, वो तो पीछे आने का है नहीं। अब तो बाकी जिधर है तो खत्म हो रहा है, हरदम मौत की तरफ जा रहा है। सब संसार मात्र चंद्रमा सूर्य नक्षत्र नक्षत्र तारा सब जा रहा है, नाश के तरफ पर्वत पहाड़ पहाड़ और समुद्र बसंतिया सब बंदर जंगल सब अभाव में जा रहा है। वो अभाव में जाने को भगत ही नहीं देवेंगे, क्या क्या देवेगा। तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश छोटा तो भी बहुत बड़ा है, संसार से, संसार से आप बड़े हो, सब जा रहा है नाश की तरफ निरंतर। रात और दिन सुबह शाम रात हर समय निरंतर अभाव में मौत में जा रहा, अभाव में जा रहा, अभाव निरंतर अभाव में जा रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई है वो सब उतने उतने मर गए, उतने मन मर गए, और मर रहा है मर गए नहीं, मर रहा है मर रहा है मर रहा है। परमात्मा लग गए तो वो तो समय सार्थक, और सब मर रहा है सब अभाव है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये शरीर है इसे भगवान का भजन करो तो वह सार्थक, नहीं तो कोरा मैला मूत बनाने की फैक्ट्री है। एक ही बात है, इससे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, सब संसार से ब्राह्मण हो। हे परमात्मा की प्राप्ति और शरीर से हो सकती है, और अधिकारी नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मानव शरीर भाई भाई हो चाहे बहन हो, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य शरीर को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी करो, एक ही बात है। चूको ने 84 है, चूक गए तो फिर 84 लाख मौका है, अभी अभी मौका है, और जा रहा मौका है, छिन छिन घड़ी घड़ी पल पल जा रहा है, जा रहा है एकदम। जाते जाते में ले लो ठीक है, आटो खंडियो किस में घुसना आयो हाथ, पीछे पीछे पागल है सोई जाए, किस रे घाटी है घटी सब आटो पैसे आए किस बजा है। उत्पन्न हो, भजने कर लो कोई आता है वो आधार है, भगवान ही याद कर लो, प्रभु का नाम ले लो, भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। बैम है बैम, ये मेरा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, हर सम्मति मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने का है, धोखा मिलने धोखा, विश्वासघात होगा, कुछ नहीं समझा रहा। सेवा करनी हो सो कर लो और भगवान को याद करो, दो ही काम है, तो सेवा करनी, भगवान को याद करना, संसार की सेवा और भगवान को याद, दो ही काम, दो काम है बस। सेवा भक्ति मैंने कर दी और भगवान को हरदम याद, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध, हरदम मेरे स्मरण कर हरदम और मौके पर सेवा कर दी। जय राम जी, कुछ नहीं मिलने का है संसार से, कुछ नहीं मिलने का है, सेवा करो इस वास्ते कि सेवा ली है, आपने जन्म लिया है, शरीर लिया है, अन्न लिया है, जल लिया है, कपड़ा लिया है, आराम लिया है, इन वास्ते सुख हो, सब सुख हो, सब दे दो, जो लिया जो दे दो, अपना है ही नहीं, दे दो बस, निहाल हो जाओ उस भगवान में, आप भगवान को दे दो, आप खुद तो भगवान को दे दो, चीज वस्तु संसार को दे दो, चीज वस्तु संसार की संसार को दे दी, आप भगवान को, भगवान को दे दिया, निश्चिंत हो गया बस, सीधी बात है, आनंद हो जाएगा, अपने आप को भगवान को दे दिया, चीज वस्तु संसार को दे दी, भले कि किसी ने भगवान को दे दो, सभी भगवान की सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो, इसका नाम अपना काम करे तो कर्तव्य हो गया, सेवा भगवान की लगा दो सेवा हो गई, पूजा हो गई और संसार की सहायता हो गई, बस तीन काम है, जो कुछ चीज है अपने तो कर्तव्य का पालन हो गया, लिया सा तब तो डूब जाओगे, सेवा करते हुए कर्तव्य का पालन और संसार की सेवा, पूजा भगवान की बस, और भगवान को याद करो, अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से, भगवान याद मात्र से, केवल याद रखना। कुंती ने कहा कन्हैया, बुआ बुआ थे वो भाई, कन्हैया तेरे भाई है ये, पांडव दुख पा रहे कि बुआ जी क्या करूं, द्रौपदी ने याद किया तो नख भी एक बार नहीं हुआ, युधिष्ठिर ने सब कुछ दे दिया, राज दे दिया, संपत्ति दे दी, भाइयों को दे दिया, अंत में स्त्री को भी लगा देता ऊपर, सब दे दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कम से कम याद तो कर लेता, इसमें क्या जोर है, याद तो कर लो, क्यों याद कर, और कुछ नहीं चाहिए, आप याद कर लो, केवल चौथा स्मृति मात्र, इसे स्मरण मात्र संसार वादर आदमी बचते, याद मात्र से कम, याद मात्र से, द्रौपदी को नगन करना चाहते थे वो भीम से ने कहा अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ऐसी दुर्योधन कहता है सब अंध है, अंधों के सब आए, लाज गण बात की, लाज तो नेत्रों में खुद नंगी कर तंगी कर दुशासन कहता गया साड़िया ढेर लगा साड़ियों का नख उगड़ दे नख उगड़ दिया नख गोविंद द्वारे का वास कृष्ण गोपी जन प्रिय करुणारण मुक्ता नाम कि न जाना सी केशव केशव आप जानते न करो भी समुद्र में डूब रही हो। भगवान ने कहा थे द्वारका मशीन कह दिया ना द्वारका, तो द्वारका जाकर आना पड़ा। यहाँ कर तो यही बैठे पर हो जाता द्वारका मशीन देर लगी, इन बार देर लगी, द्वारका से आने में देर लगी। गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जी ने प्रिया, तो भाई याद मात्र करने से कल्याण करते हैं। इतना शुभ काम सरल काम सीधा काम याद, भगवान को याद रखो बस। शंभु श्वेता के पुष्प है ना, चंद्रमा वसु संत अच्युत स्मृति बात है ना, साधु शुभ रही संत महात्मा के राज्य राम जी महाराज साधु राजी हो जाए, भगवान को याद को राजी हो जाए। श्वेत पुष्प तथुरे फूल चुराज समी हो जाए, एक वस्त्र तंतु देगा चंद्रमा देव का राजी हो जाए। सीधा सरल गांव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सभी नमो नमः।